En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua & Steno, en podcast fra Berlingske. Vi er ved at gøre selvskade på det danske demokrati. Der må simpelthen skabes en ny struktur, der tvinger regering og folketing til at tænke, lytte og forhindre fejl, før de lovgiver. Derfor bevarer så mange lande det andet kammer, som Danmark afskaffede i 1953. Der er ikke andet at gøre, end at genopfinde et andet kammer. Det mener tidligere udenrigsminister Per Stig Møller. Ham taler vi med til sidst i denne første time af programmet. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også uddele en fidusbamse på denne her særlige demokratiske festdag, hvor det danske demokrati er på den årlige lejrskole i Allinge på Bornholm. Og der bliver afholdt flere tusind debatter de kommende dage, hvor folk kan stille spørgsmål og kommentere fuldstændig på samme måde, som I lytter kan gøre til det, vi snakker om her i programmet. Og det, I skal gøre, det er jo bare at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua & Steno, og her kan I også komme med jeres bud på en modtager af denne uges fidusbamse. Og nu kan vi så byde velkommen til dagens første gæst. Det er dig, seniorøkonom i investeringsfirmaet Formueplejer, Jesper Pedersen. Vi har bedt dig om at komme, fordi du i modsætning til i hvert fald de fleste andre økonomer, der har ligesom kommenteret økonomiens fremtid og så videre, så er og de har været meget optimistiske, så er du knap så optimistisk, man kunne faktisk sige ret pessimistisk, også med hensyn til, hvad der kommer til at ske i verdensøkonomien, men også dansk økonomi. Og i en kronik her i Berlingske i den her uge har du advaret om en snart kommende recession. Det er dejligt. Du er velkommen til mørkemand her. Nu havde vi det lige så godt, Jesper. Ja. Og så kommer du og ødelægger festen. Hvorfor, hvad du kan se, som vi andre ikke kan se? Jamen, det jeg synes, som man måske overser lidt, det er, at der stadig ikke er balance i verdensøkonomien. Der er simpelthen for meget gang i arbejdsmarkedet, og det sætter sig nogle høje lønninger. Og den ubalance skal altså korrigeres. Og det kommer til at ske ved, at væksten falder en anelse fra, hvor den er nu, så vi ligesom kan få arbejdsløsheden en lille smule op, og lønningerne en lille smule ned, lønvæksten ned. På den måde lyder det jo ligesom, du siger, at vi kan få arbejdsløsheden en lille smule op, ja. Altså, som om det var noget positivt. Og vi sad lige inden vi gik i gang her, så snakker vi om, altså det alle snakker om, det er AI i øjeblikket, som siger, kan den ikke få arbejdsløsheden til virkelig at komme altså i vejret? Altså kunstig intelligens. Ja. Det kan den måske ikke op på længere bane, men jeg vil ikke komme ind på, om det er godt eller skidt, at arbejdsløsheden skal op, mere at sige, det tegner ind i, at den skal en lille smule op. Og det der sker i øjeblikket, det er, at godt nok falder inflationen. Den har jo toppet, den er op på 8-10%, nu ned på 6 i euroområdet, og lidt lavere i USA. Men der er altså stadig en lønvækst, der er i USA op på 6%, og det er altså ikke forenligt med en inflation på 2%, som Fed gerne vil have den ned på, og som ECB også vil gerne vil have den ned på. Den er måske 4,5 lønvæksten i euroområdet, og det er altså lidt for højt. Og hvis den skal falde, man kan selvfølgelig bare bede arbejderne om at sætte lønnen ned, få væksten ned, men det gør de nok ikke. Det, der sker, det er, at arbejdsløsheden simpelthen for, at der er så stor efterspørgsel efter arbejdskraft i forhold til det udbud af arbejdskraft, der er. Og så er det jo klart, ligesom i en butik, hvis der er stor efterspørgsel efter varer, så sætter man prisen op, og det er det, der sker. Men, er der ikke noget med, at lønmodtagerne i USA, de har haft et reallønsfald i, jeg ved ikke hvor mange år, og nu er der måske, for der har også været en høj inflation i USA, nu er der måske en lille smule realløn fremvækst. Kan det virkelig vælte læsset? Det er rigtigt. De har haft en realløns kraftig tilbagegang efter inflationen steg i midten af 2021. Og selvfølgelig vil de gerne genvinde det. Og jeg vil heller ikke sige, jeg vil ikke placere ansvaret nogen steder på lønmodtager eller arbejdstager eller arbejdsgiver. Men vi kan bare se en økonomi, der ikke er i balance, og det skal korrigeres ved, at lønvæksten kommer en lille smule ned. Jeg kan godt forstå, at en lønmodtager vil have en lønstigning for ligesom at kompensere for det reallønsfald, der har været. Men det er jo også det, som Fed godt ved, kunne komme til at ske, nemlig at det her med, at priserne sætter sig af lønningerne, højere lønninger sætter sig af priserne, så har vi den her lønprisspiral, som vi havde i 70'erne. Det er det, Fed har været rigtig, rigtig bange for, og de har slået hårdt med rentehammeren. Indtil i går. Det kan du måske sige indtil i går, men de kom jo også ud og sagde, vi ser ind i måske to renteforhøjelser til, før vi er helt færdige. Men det er jo det der med at tale forventningerne ned, ikke? Altså, ofte er det så økonomisk. Vi har hørt om adaptive forventninger og sådan noget, at man kan sådan påvirke markedets forventninger ved at sige ting, og også nogle gange bare holde sin kæft. Så er det ikke det, der foregår. Man taler sådan til markedet, og sådan, hvis ikke, så kan vi så indretter man sig efter det. Hvad er sandsynligheden for, at det sætter renterne ned og sådan noget? Altså, vi lytter jo til Fed. Ja. Det gør vi da bestemt. Ja, og hvert år bliver drejet. Det er det. Mindre drejet. Så det gør vi da. Når de siger to rentestigninger, jamen, så vurderer vi jo også, om det er sandsynligt eller usandsynligt. Vi ligger en forholdsvis høj sandsynlighed på, at det kommer til at ske, netop fordi, at Fed, de har jo altså kvaret sig en lille smule af inflationen. Det er jo så meget løbsk. Men nu kan rentestigninger jo være mange ting. Altså, det kan være sådan noget 0,25%, og det kan være 0,5%. Og sådan. Altså, det er, altså, hvad er det, I forventer? Hvad er det, du forventer? Hvor slem skal han, hun, eller er det en han i øjeblikket? Er det en hun? Det kan jeg ikke huske. Det er en han. Det er en han nu, men der har været en kvinde før. Det har været en kvinde. Det skal vi lige huske. Ja. Og i Europa er det en kvinde stadigvæk. Så det vil sige... altså, hvor hårdt rammer man den rentehammer der? Altså, den kan slås hårdt, og så knap så hårdt, ikke? Jo. Og det er jo også det, jeg kommer lidt ind på i kronikken jo. Jeg forsøger lidt at trække de her diskussioner op. Nu indledte du med at sige, at der var jo en diskussion i økonomverdenen, og nogen siger, at det bliver ret mild recession. Det skal siges, at det er også det, jeg sådan set skriver. En mild recession? Jeg skriver ikke en mild recession. Jeg skriver, at vores forventning er en rigtig recession, hvor arbejdsløsheden kommer til at stige. Men vi forventer jo ikke en 2008-scenarie, hvor vi forventer ikke, at folk ligger ude på gaden og sulter. Det er overhovedet ikke det, vi snakker om. Vi snakker bare en lille vækstnedgang, så arbejdsløsheden skal op. I USA, der Fed har forventet en arbejdsløshedsstigning på cirka 1 procentpoint. Det er der mange, der forventer. Men vi har altså ikke set det ske i historien. Når først arbejdsløsheden begynder at stige, så stiger den til cirka 2. Og det er en rigtig recession. For sådan et økonomisk analfabet som mig, så lyder det her, at du siger, at det kommer til at gå en lille smule, men i virkeligheden sker der ikke en skid. Altså, det er ikke noget, der rigtig betyder noget. Jo, men altså, du siger, altså 1% i USA, altså, de har haft en helt vanvittig, altså, de havde en høj arbejdsløshed for nogle år siden, der alle er i arbejde nu, og det buller derude, og så siger du 1%. Jeg mener, at den skal mere. Nå. Fed mener, at den skal op på 1% point okay. Herfra. Men det, som er kernen i det argument, det er den her, hvad kan kalde det, naturlige arbejdsløshed. Der, hvor, som er sådan forenlig med, at lønningerne ikke stiger mere, end de bør gøre. Mm. Bør gøre, det kan man sige, defineres som 2%. Det er inflationsmålet, plus produktiviteten. Så er vi oppe på cirka 3,5. Og nu er vi oppe på omkring 6. Ikke? Så den stiger lidt for meget til at være forenlig med stabile priser i økonomien. Og det er sådan en arbejdsløshed, der ligger måske på 4,5. Det er jo en uobserverbar størrelse. Så den bliver estimeret, og jeg læner mig op af de dygtige amerikanske økonomer, som sidder i deres Congressional Budget Officer. De siger cirka 4,5. Den er cirka 3,5 nu, så vi skal gerne om på den anden side. Så det er 5,5, og så vil den nok stige op til 6, når den først begynder at stige. Og det vil sige, at man har en kort fortalt, hvis det er sådan, at man nærmer sig de 4,5%, så er man ved at nærme sig den ligevægt, du taler om, og så falder presset på at få højere løn. Man konkurrerer ikke om de bedste medarbejdere, for det synes jeg, det der sker. Men altså, det er vel stadigvæk sådan, at nu har vi jo hørt meget om det amerikanske arbejdsmarked, at i nogle stater, der, når du står og arbejder på McDonald's, så er det sådan noget for en $6-7 i timen og sådan noget. Nu er dollaren så lidt mere, end den var, nu er den op i en 7-8 kroner, ikke? Ja. Og så det er selvfølgelig lidt mere end det, men selv i sådan nogle delstater, hvor de også nogle gange siger, at de vil have $10 som minimumsløn, og det er der også nogle stater, der gør. Men kan du se i de tal, nu føler du amerikansk økonomi bedre end jeg gør, kan du se, at også i de der job, hvor man står og afleverer pommes frites på McDonald's og sådan noget, selv der er lønningen faktisk stillet. De er stået. Det er over en bred kamp, at de er stillet i amerikansk økonomi. Også for de unge og med forholdsvis lav uddannelse. Og det er jo faktisk dem, der er kommet rigtig meget i arbejde her efter genåbningerne, hvor folk er strømmet ud og skulle bruge deres ekstraopsparing, som har holdt hånden under økonomien. Ekstraopsparing, som er oparbejdet under corona, fordi man jo har siddet derhjemme og modtaget også checks fra staten og ikke kunne komme ud og bruge pengene. Nu er der en kæmpe eksplosion i forbruget herunder til for eksempel at gå på restaurant. Og hotel og rejse osv., og det er jo forholdsvis lavtlønnet job, og det er dem, der kommer og arbejder, og det er dem, der får forholdsvis kraftige lønstigninger også. Så der er også en forklaring i at presse på økonomien, og det er også en efterspørgsel, der er simpelthen eksploderet, fordi folk har siddet derhjemme og kukuluret, og så er det kun købt møbler, og nu skal de simpelthen ud og købe oplevelser. Og det sætter gang i hele servicebranchen, og det medfører også presset på lønninger opad. Ja, præcis. Så under nedlukningerne, så køber man jo hjemmearbejdskontorer, ikke? Man køber racercykler, ikke? Men der er ligesom en øvre grænse for, hvor mange racercykler man kan købe. Produceret i Kina. Og man kunne ikke få dem, så de steg også meget pris. Så blev der åbnet op igen, og så fik folk jo lyst til at lave det, som de gjorde før corona, og det var jo for eksempel at gå ud, og der kommer så et efterspørgselspres den anden vej på servicesiden. Jesper Pedersen, der er en af vores meget trofaste lytter, Jes Akkergren, han benytter sig af muligheden for at stille spørgsmål til sagkundskaben direkte, og han skriver, jeg kan godt forstå, at arbejdsudbuddet er faldende i lande som Danmark, hvor befolkningstallet har været nogenlunde stabilt i de sidste 40 år. Men i USA er der jo næsten blevet 100 millioner flere. Hvordan kan arbejdsudbuddet stadig være for lavt, hvis det er korrekt? Jamen altså, USA, det er rigtigt, det har en voksende befolkning, og den er vokset ret kraftigt. Og det er jo positivt for USA. Er det det? Men det skal jo enhver en ny borger i USA kræver jo også, eller ikke kræver, men efterspørger sådan nogle ydelser, og der skal jo også være nogle arbejdskraft til at levere de ydelser. Så kun at se på befolkningsstørrelsen er ikke helt retvisende, vil jeg sige. Men det er jo, der er også en historie, der hedder, at arbejdsudbuddet har været en lille smule faldende i USA. Det er simpelthen ikke vendt tilbage til niveauet fra før corona. Corona, der faldt det jo markant. Altså folk blev jo fyret i USA, og nu er det så stedet. Og det er en sted for rigtig mange, men ikke for de her 55 til og op efter, som simpelthen er gået på pension. Og det er jo en del af den demografiske træk, at vi at den her babyboomer-generationen, de går på pension nu. Så det her, den her strukturelle tendens, der er til, at folk går på pension, den har altså været sammenfaldende med den her coronanedlukning, og det skaber altså lidt en tryk nedad på arbejdsudbuddet i amerikansk økonomi. Nu er det jo sådan, at USA har jo overhalet os som største eksportmarked. Eller overhalet Tyskland. Okay. Også det, ikke ja, Tyskland. Men overhalet Tyskland. Tyskland er så stadigvæk det næststørste eksportmarked. Men man siger jo, at når USA er forkølet, så nyser vi i Europa. Så hvad der sker jo i amerikansk økonomi er stadigvæk enormt vigtigt. Men du peger faktisk også på problemer i Tyskland. Der er faktisk teknisk recession, 2 kvartaler i træk med negativ vækst. Ja. Og det er i hvert fald til at tage at føle på, fordi vi er jo stadigvæk underleverandører til tysk industri, laver maskinindbag og sådan noget. Hvad der sker i Tyskland? Men jeg vil lige tilføje, inden den kom ud, eller efter den kom ud, så er eurozonen faktisk også i teknisk recession. Eurozonen? Okay, ja. Nu er det også alle. Så det vil sige, det er Holland og... Det er jo alle dem, der er med i eurosamarbejdet. Ja. Men det er jo en ret mild recession. Det er minus 0,1 2 kvartaler træk. Så det er jo den her teknisk recession. Det er jo ikke fordi, at der er fattigdom, som under Weimar-republikken i Tyskland. Jeg kan godt se forskel. Der er og det er faktisk en vigtig forskel også, som jeg prøver at sige til sidst i artiklen her. Det er jo, at vi ser ikke en dyb recession, forudsætningerne er ikke til stede, men vi skal lige have arbejdsløsheden lidt op. Det, der skete i Tyskland, som jeg har læst mig frem til, det er jo også det her, at det faktisk var det offentlige forbrug, som faldt ret kraftigt i det seneste kvartal. Og det er jo noget at gøre med de her hjælpeordninger til energiprischokket, der kom med udbruddet af krigen i Ukraine, som nu er faldet tilbage. Så det offentlige forbrug faldt faktisk med 5%. Men det skal også siges, at underliggende, der faldt det private forbrug i 2 kvartaler i træk også. Så der er altså en vækstnedgang i tysk økonomi, som er forholdsvis bredt funderet. Jamen, det vil jeg sige. Jeg var bare for sådan lige at konkludere lidt på det, sådan ud fra, hvad skal man sige, sådan almindelige husholdning, så sige, okay, der er nogle advarsler i det her, men altså i det store hele, så behøver det ikke, det er jo ikke noget, man skal tage højde for, kommer til at få nogen reel indflydelse, for eksempel hos en kleinsmeds hverdag i Varde. Det vil jeg faktisk være enig i. Okay. Men det, som er vigtigt for os, det er jo, om der kommer en vækstnedgang eller ej. For det har jo stor betydning for eksempel prisning af aktier. Men det er mere de velhavende og spekulanterne, der skal holde øje med det her. Pensionskasserne. Det er vigtigt for afkastene på potentielt marked, om der kommer en rigtig vækstnedgang eller ej. Okay. Det er jo klart, altså, og jeg vil sige, obligationer og aktier, det påvirker jo også forbruget et eller andet sted. Det gør det også. Det er ikke så store effekter, det har. Når aktierne stiger med 1%, så er det sjældent, at man lige går ud og køber en ekstra racercykel, for at vende tilbage til det punkt. Men det er da klart, det er jo, vi har jo også en pensionsformue, som skal opbygges, og den afhænger også, hvad der sker de næste 2 år. Men du forudser altså, at også renten i Europa, og dermed også i Danmark, kommer op? Ja. Det ligger i det, vi ser. Til trods for, at inflationen er på vej ned. Ja, og det var det, jeg indledte med at sige, at det er fordi, at der stadig ikke er balance på arbejdsmarkedet, og det sætter sig i højere lønninger. Og før de her lønninger falder lidt tilbage, lønvæksten falder lidt tilbage, så kan vi altså ikke sige, at kampen mod inflationen er helt vundet. Vil du skyde på, hvor meget renten går op? Vi har nogle forventninger til det. I Fed vil nok hæve med 25 basispunkter igen. Måske 50, det kommer lidt an på, hvad der kommer indløber af data. Det er jo dataafhængigt. Hvis der kommer et godt inflationstal, hvis arbejdsløsheden begynder at stige, jamen, så kan det godt være, at de vil holde igen. I Europa er det lidt den samme historie. Det er fra et andet udgangspunkt. Renten er lidt lavere, men vi regner også med, at de hæver i dag, for høj renten i dag med 25. I dag, simpelthen. De har møde i dag nede i Frankfurt. Og så følger Nationalbanken trop. Det vil også være forventning. Jeg følger ikke dansk økonomi super tæt. Men plejer det ikke at være den sammenhæng? Men det plejer det at være, medmindre der er pres på kronen. Og det er ikke min indtryk, at der har været det. Okay. Jamen, således oplyst. Således oplyst, Jesper tak, fordi Petersen. Du kom, tak, fordi du tak for invitationen. Kom her. Og så fik vi måske, så er der nogen, der måske ånder lidt lettet op, andre, de vil måske gå hen i deres formue, og så tænke, hvad skal vi gøre nu? Skal vi sælge, eller hvad skal vi gøre? Det må vi så se på, hvad de gør. Tak for råd i hvert fald. Torben Steno, det er jo folkemøde uge. Normalt har vi jo haft den her gamle tradition med at holde festival med den politiske sang, så hvis der sidder nogen derude og håber på det, så kan vi desværre sige, at jamen, det er en af de ting, som vi må lave om på, fordi jamen, vi må ikke spille musik. Så det hedder sig, altså jo, vi må godt spille musik, men vi må bare ikke spille musik, som der er afgifter på. Og, det er det, der er afgørende, og det synes jeg jo også, vi lever i en tid, og hvor vores samfund næsten aldrig har været rigere, men når man skal lave sådan noget her, så man skal af med 25 kroner til en, der har skrevet et stykke musik i Danmark, det er der bare ikke råd til. Så nej. Derfor så spiller vi kun gratis lortemusik, som der ikke er afgifter på, fordi noget så helt sindssygt afgiftskrævende som rigtig musik, det er der bare ikke råd til, hvor det er. Nej, det skal der ikke. Men, sådan er det. Men altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi skal begge to afsted. Jeg skal afsted i dag, du skal afsted i morgen. Ja. Vi skal ikke lave noget sammen, desværre. Men ellers det er der heller ikke råd til. Nej, ellers er der fuld blus på Berlingske, har jo et stort setup derovre. Og jeg skal lave noget for Jyske Bank sammen med Lars Trier Mogensen. Og ellers så skal jeg skal medvirke noget news også på Bæsaviserne, kører også en omgang. Og i øvrigt, de lå godt vejr, behagelige temperaturer, alt er godt. I øvrigt, så er der jo ligesom allerede, som det plejer at være, forventning om rekordbesøg. Så alle de der dommedagsforventninger om, at det har overlevet sig selv og sådan noget. Folkemødet er en institution, det er kommet for at blive. Og sædvanligvis vil der være nogen, der skælder ud, og så skal det, det være. Kritikken mod, at det ligger på Bornholm, den kører nu på 12. år, 13. år. Distortion, det er kun alle dem, der har penge og får det betalt og alt det der. Vi kender alle argumenterne, alt er, som det skal være. Nå, men du har jo også markeret det? Ja, ved, det har jeg, sådan, altså, fordi jeg synes jo... I din klum i dag? Ja, og det er jo grund til, at jeg skulle skrive en klum. Og så gik jeg ind, og så tænkte jeg, nu, jeg er på alle mulige måder fuldstændig bagud, og helt tabt bag en vogn, og tiden er løbet fra mig, og gammel mand og sådan. Men jeg fandt dog alligevel sådan en GPT, chat-GPT, og så tænkte jeg, jeg skal skrive en klumme her, og den synes jeg skal handle lidt om det som en optakt til folkemødet. Mm-hmm. Og det gjorde jeg så. Og der skete så det egentlig ret interessante ved det, at så tænkte, det kunne jeg dog alligevel ikke bare sende og sige, det tog 20 sekunder, og så kunne jeg så hæve mit honorar her på Berlingske for at have skrevet det hjemme på lønne. Men der var en af de ting, som maskinen kom med, og som den så... Så en sætning, som jeg så brugte i den her klumme, fordi jeg synes faktisk, det var ret interessant, hvad den sagde. Den skrev, det er som om, at fornuften er strandet på midten. Det var simpelthen en chat. Det var chatbotten, der kom, chat-GPT. Ja. Og så tænkte jeg, det synes jeg faktisk, det var en sætning, den ville jeg da egentlig godt selv have formuleret. Ja. Fordi at det fik mig så til at skrive en hel klumme, der handler om, at det, der er så vidunderligt, og det, som jeg også synes, man skal fejre og løfte, bære og give en skål på det danske demokrati og folkemødet, det er, at lige meget om regeringen skifter fra blå til rød, eller nu, hvor de fusionerer blå og rød og bliver til grå, så er det danske demokrati, det er fornuften. Fornuften vinder altid. Der er, altså, og alle de der mennesker, der går op og siger, ej, nu får vi en rød regering, det er forfærdeligt, hvis man er blå og omvendt. Det er helt lige meget. Det bliver det samme hver gang. Fornuften vinder. Så og du mener uanset, vi har folketingsvalg, og så er det teknokratisk Einheitspartei, ja, Danmark, der vinder hver gang. Ja, og ja. Fordi det teknokratiske styre, det opfatter... Det er fornuftens forvalter. Fordi dengang Slytter, nu kører der de der fine udsendelser om ham. Mm. Da han kom til efter Anker Jørgensen, så var det ligesom at sige, jamen alle kunne jo godt se, at der var noget galt med økonomien. Det var jo ikke en stort ideolog. Så blev der råbt op fra rød side, den sociale massegrav. Mm. Hvor mange døde i den? Ikke ret mange. Nej, der blev rettet op på økonomien, og dagpengesystemet blev reformeret, sådan som man ikke kunne gå og dankere den 7 år på høj hyre. Så havde, da hans epoke var slut, så kom Nyrup og Marianne Hjelved og Lykketoft, og så var det ligesom, nå, nu bliver det, nu bliver det sørme rødt, vi får et helt andet samfund. Nej, det gjorde vi ikke. Vi havde en høj arbejdsløshed, det blev de nødt til at gøre noget ved. Det gjorde de så. Så var det problem løst. Så var der en almindelig fornemmelse i hele resten af befolkningen, vi har et problem med indvandring. Så kom Anders Fogh og VK-regeringerne. Så blev det løst. Og siden da har samtlige regeringer holdt sig til den udlændingepolitik. Og sådan kører det frem og tilbage. Om det er rødt eller blåt i Danmark, det er flintrende ligegyldigt på de store spørgsmål. Det, der er smukt ved demokratiet, og det, man også kan bruge folkemødet til, det er, at man kan gå rundt og snakke med alle de små mennesker, som passer demokratiet. Man kan gå ind i et telt og sige, men jeg har et eller andet problem med kvaliteten af de blæer, der bliver leveret i Varde Kommune. Det synes jeg sørger med for dårligt. Så kan man tale med ældresagen om det derovre. Og så kan man på den måde... Det var meget specifikt spørgsmål, synes jeg. Det kan man jo snakke om. Jeg er sikker på, man kan det. Men det var sjovt. Men det jeg mener, det er derovre, der er det er ligesom sådan et stormarked for demokrati, ja. Og det fungerer ganske udmærket. Og glem alt det der om, nej, det er rødt det, eller blåt. Danmark, har, det er konsensusdemokrati. Du er sprunget ud som korridonist, nødvendighedspolitik. Ja, korridoren er en af de helt store teknokrater, ja. Ikke? Lars Løkke, hvor man siger, glem alt det der. Det skal være lidenskabsløst, ellers så er det ikke godt. Nej, og det jeg så nu tager jeg dig over i morgen, og så ser jeg, om der er nogen, der vil skåle på altså, jeg er teknokratisk idealist. Jeg tror ikke, jeg er Alex Van Opslark og Pelle Dragsted og Morten Messerschmidt vil være enige med dig. Jamen, de har jo heller ikke særlig meget at sige. Alex Van Opslark, han vender sig langsomt ind mod midten og bliver en borgerlig velfærdsteknokrat, fordi så bliver han statsminister. Det er jo, Alex Van Opslark? Ja, det tror jeg. I løbet af 10 år. Det... Vil jeg blive overrasket over. Men de skal da bare blegne. Altså, jeg er enig i, at det går virkelig strålende for ham, men jeg tror ikke, at de kan holde til, at... det ved jeg ikke, om de kan komme til. Hvem skulle ellers være den næste borgerlige teknokrat? Man kan sige, at gør det kloge, som Anders Samuelsen ikke kunne finde ud af. Ja. Nemlig at lade være med at... Altså, det... Med, altså, Samuelsen havde det samme problem som Svend Auken. Altså, det var ikke Samuelsen, der holdt talen. Det var talen, der holdt Samuelsen. Ja. Og den fælde, synes jeg ikke, vandopslag falder i så tit. Og slet ikke på samme måde. Altså, det kan være bramfrit og liberalt og ideologisk osv. Men hvor han lader alle mulige andre i sit parti rende rundt og være meget ideologiske. Nogle af de yngre kvinder har lagt mærke til. Hende der Solbjerg Jakobsen, som er en af de nye stjerner i partiet. Hun er meget god til at formulere sig, og charmerende færøske dialekter også nogle ting. Altså, hun er sådan en af dem, der er sådan meget ideologiske. Og så har vi sådan nogle, der er sådan lidt mere stille og rolig, og han er sådan lidt sådan den mere... Han er den galionsfiguren, som i det, han skriver, det, han siger, sådan set bevæger sig over i en position, hvor han minder lidt om det gamle Venstre, før de kom i regering i virkeligheden. Og nu lægger han over afstand til det der, altså, uanset hvad spørgsmålet er, så er skattelettelse svaret. Ikke? Altså, det synes jeg ikke, han er, og han taler mere om, han går ind i sådan en mere konservativ position, og det tror jeg er rigtig klogt for at få nogle flere vælgere ind i teltet. Specielt også henset til, at de konservative er så dårligt kørende, og det er Venstre jo også. Men altså, i hvert fald, når man kigger på meningsmålingerne. At den rejse, han så er på, ikke? Jeg tror faktisk, at han godt kunne blive en ganske udmærket statsminister ad år, fordi at det, som der er... Det er ikke meget ansvar, han har haft. Nej, men ad år, siger jeg, ikke i morgen. Nej. Men at det her... som jeg peger på med at det hele udvisker sig og bliver til en eller anden form for valgadministrerende direktør, at i det politiske slagsmål, der handler det ufattelig meget om personer. Ja, men det handler og også det meget gør om, det jo allerede. Ja, men det handler også meget om at kunne give plads til andre og sådan noget. Ja, ja. Og lige nu, så er de jo en slags politiske magdøer, ikke? Altså, det at de lukrerer på, at VK er så dårligt kørende. Altså, LA er jo født som et korrektiv til VK. Altså, det er jo ikke meningen, at de skal kunne noget selv, vel? Altså, at løfte det ansvar selv. Med tiden, det kan man sige. Og nu har de jo faktisk også lige, lad mig fortælle, endelig holdt den såkaldte 10%-fest, som jo allerede er blevet annonceret i Anders Samuelsens dage, finansieret og lovet af Lars Sager Christensen. Mm-hmm. Den er holdt i sådan en lidt stilhed. Ja. Men jeg har lagt mærke til det på Facebook, at... nu bliver den altså holdt 10%-festen. Altså, om de havde 10% i meningsmålingerne, så skulle du holde 10%-festen. Nu har de holdt det. Og tillykke til LA med det. Nu. Men vi har været inde på det, fordi det danske demokrati, det handler mest om personer, fordi de politiske forskelle er så ligegyldige. Og der er der jo en meget væsentlig person i øjeblikket, der fylder helt sindssygt meget. Det er Mette Frederiksen. Ja, det gør hun. Og man kan jo åbne aviserne, og så kan man jo tro på, at hun er på vej til NATO eller ej. I går, der startede man ud med, at Wall Street Journal havde en historie om polakkerne, som sagde, at det kan ikke blive hende. Og så gik der noget tid, og så begyndte blandt andet polske ambassadør Danmark at sige, at vi har ikke vælt tommelfingeren ned i forhold til hende. Og nu er der så andre kandidater, der på banen. Jeg kan ikke vurdere det her. Det er et spil, der kommer til at køre. Vi kan i hvert fald konstatere, at Socialdemokraterne har indset, at hvis de fortsætter med at fortælle journalister og spekulere om, hvem der skal være giraf i stedet for giraffen, og nu taler vi om finansminister, fordi Vammen bliver jo nok statsminister, som det ser ud nu, hvis det er, det er kun ødelæggende for partiet. Det er meget klogt, tror jeg, de har holdt det der hulemøde, hvor de har talt ud og sagt, vi bliver nødt til at stoppe de spekulationer. Men... det er dog ikke på, at de sammen kan sidde og lave alliancer på kryds og tværs. Men det er nok klogt af dem ikke at begynde at inddrage pressen og alle os andre i det. Selvom vi er meget interesserede, alle kan bare ringe til mig. Jeg vil meget gerne høre om alle trakasserierne i Socialdemokratiet. Men det er bare klogt af dem at lukke det ned. Og nu starter jo så en helt anden diskussion, kan jeg se, fordi pressen render jo også rundt og spørger i Venstre, hvad med Ellemann, kommer han tilbage? Og der kan man læse i dag, at der er nogen, der siger til, godt nok ikke til citat men det er jo sådan en anonym citat, der siger, men, og det synes jeg faktisk ikke er nogen helt urimelig kritik eller tanke, det der med, jamen kan han holde til det? Risikerer han ikke at brænde sammen igen? Og så hvis han nu går ned med stress anden gang, og hvad så? Der er jo ikke andet at gøre at sige, at det må vi jo se, om det gør. Men jeg kan da godt forstå, at der er nogen, der har visse betænkeligheder, om han kan. Og der er også nogle... Indkøbssagen bliver værre og værre, ikke? Ja, men jeg synes også, det må stå klart, at det er jo ikke Ellemann, der har været ude og snakke med amerikanere og franskmænd om, hvorvidt de byder ind og ikke byder ind. Altså, jeg er godt klar over, at det er, mange har den opfattelse, at det er meget, meget onde politikere, og nu kommer jeg til at fremstå som Ellemanns helt store defensor og sådan noget, og det er også helt fint. Men der er nok ingen nogen, der tror på, at han har været ude og snakke. Der er simpelthen sket et eller andet i Forsvarsministeriet, og den konsulent, som har, eller så fuldmægtig, eller hvem, som har haft det overblik, har tilsyneladende ikke gjort sit hjemmearbejde, når sådan nogle historier kan komme frem om, at nej, vi har da ikke kommet med noget tilbud, nej, vi er ikke blevet inddraget i den proces, fordi nu står der en minister, som er fuldstændig klædt af. Det er jo pinligt. Men jeg vil bare sige, jeg har hele tiden sagt, at det var tåbeligt af Ellemann at gå efter forsvarsministerposten. Fordi sådan nogle sager som dem her, de vil bare opstå igen og igen og igen og igen og igen. Han vil have det meget bedre over økonomiministerposten, og det indser han aldrig, men det er en kæmpe fejltagelse, at han ikke bliver økonomiminister. Men altså, sådan er jeg jo. Altså, jeg synes bare, at alle burde kunne se det nu. Ellemann kommer ikke til at ændre på det. Han vil være forsvarsminister. Held og lykke, siger jeg bare. Du kommer til at få rigtig mange af de her sager, fordi den ministerbetjening, der er i Forsvarsministeriet, den er ikke god. Det kan alle og enhver jo se nu. Ja, så tror jeg faktisk, at den svada, det blev et oplæg til, at du kan prøve at besvare et spørgsmål fra lytter Henrik Sørensen. Hvad er det vigtigste spørgsmål i Cordo & Steno, det er jo så også begge to, I vil finde ud af at stille på folkemødet? Jeg vil sige, jeg har faktisk ikke tænkt mig at stille nogle spørgsmål derovre. Nej, men altså det der er jo interessant, det er jo altså... vi får blandt andet mig Villadsen om lørdag kl. 12 i vores program på i finansteltet i Borgen Late Night, det her gode engelske magasinprogram, om dansk politik, som jeg har med Lars Trier. Og der var der spørge om, hvad er egentlig perspektivet for dem i Rød Blok? Altså, Rød Blok er jo død. Altså, nu, vi snakker om, at Blå Blok er død, men det er Rød Blok jo også. Ja. Altså, der er heller ikke noget Rød Blok. Hvad er det? Altså, hvad er perspektivet for dem? De troede, at nu havde de vundet 4 år mere, og så render hun over og laver noget med Moderaterne og Venstre. Det, jeg egentlig tror, og som også mange i iagttager jo skriver i dag, blandt andet Niels Tusind Dahl i Jyllandsposten og andre, det er... Det her SVM, som startede ud så lykkeligt og så videre med tillid og så videre, er de ikke ved at drive hinanden fra hinanden? Altså, Socialdemokraterne er irriteret på Lars Løkke, Venstre er irriteret på Lars Løkke, Socialdemokratiet står måske uden ledelse, Venstre står uden leder. Altså, det er en vikar, der kører Brixen, Troels Lund, og ham er de jo tilfreds med. Selvom at han faktisk ikke kan vinde en popularitetskonkurrence, Nej. Fordi der var jo faktisk en måling i Berlingske, som viste, at ikke engang de venstrefolkene synes, han ville være særlig egnet til at være formand for Venstre. Alligevel er det ham, der er den reelle leder af Venstre. Mm. Og deres egen formand er ikke særlig populær. Og andre påpeger, SVM ville skabe ro og fred og harmoni, og vi har fået det modsat. Og oven i alt det her, så kan Børsen, tror jeg det var, afsløre, at hvis idé var det egentlig, at vi skulle have det der, store bededag, der skulle afskaffes, der kigger de på hinanden, ja, men det var sådan en idé, der pludselig kom flyvende ind, hvis de sad det op på Marienborg og så videre. Nu kan man jo se, at efter al tydelighed, så er det Socialdemokraterne, der har bestilt nogle beregninger i Finansministeriet, hvor meget arbejdsudbud giver det. Og det har man jo... Det er jo fra teknokratvældets storhedstid, nemlig Bjarne Corydon. Jamen, jo, men det er altså Socialdemokraterne, mens de stadigvæk var socialdemokratisk mindretalsregering, der har bestilt det der før valget. Og det vil sige, at de havde nogle idéer og tanker om det, hvilket jo er helt fint. Men altså, så skal man jo ikke bare gå og bilde folk ind, at det var ikke nogens idé. Det var Socialdemokraternes idé. Glemmer, når man får tal på det. Det er slet ikke det. Men man er bare ikke ærlig omkring de der ting. Og det igen, det tager på troværdigheden, tror jeg, hos nogle socialdemokratiske vælgere. Det tror jeg. Men så fik vi det på plads. Altså det, vi jo også bruger den her tid, hvor vi taler om dansk, eller det indrigspolitiske her meget, så er det jo også, at vi prøver at se, om vi kan nominere en eller anden til ugens fidusbamse. Og ja, det er ikke noget, der kommer til at forandre det danske samfund, men jeg blev simpelthen, altså jeg morede mig, da jeg læste et indlæg af Christian Egander Skov i Berlingske, der handler om affaldssortering. Og der under overskriften, alene overskriften er simpelthen bare god. Den hedder, affald er noget, vi giver til hinanden. Og så starter, den offentlige sektors ekspansionstrang giver cirkulær økonomi en helt ny betydning. Først finder man på uløselige problemer, så giver man sig til at løse dem. Regningen ender hos borgeren, eller kilden, som det nu hedder. Det er meget underholdende læsning. Det vil jeg egentlig godt nominere ham for og opfordre folk til at gå ind og læse det der. Fordi altså, at man kan lave noget så morsomt, som handler om... Fordi det er jo netop teknokratregeringens... og det der med, at nu synes vi alle sammen, er affaldssortering, det er rigtig, rigtig fint, og det er fuldkommen åndssvagt nogle gange. Ja, den måde, hvis du læser det der... Fordi der er så mange gange, hvor man føler, at man skal leve op til alt det der, og så viser det sig, så det lønner sig ikke. Jamen, det har jeg ikke overblik over. Altså, nu jeg bor sådan et sted, hvor vi sorterer alting. Ja, jamen, altså, jeg går jo ikke ned med affald. Jeg går ned med plastik og glas og metal og alt sådan noget. Nå, men jeg håber da, at det alt sammen bliver genbrugt. Men en Mogens Havnsø Petersen, en af vores faste lyttere, han skriver, jeg spekulerer på, hvordan pressen bredt set vil stille sig, hvis Mette Frederiksen ikke bliver generalsekretær for NATO. Godt spørgsmål. Men han mener også, spørg om, hvad vi mener om budgetaftalen i København. Det er så ikke nogen aftale endnu, men en aftale om aftaler i de næste 2 år. Vil ikke nok give Sofie Hæstorp Andersen fidusbamsen, for I har selv været fremme og spekulere i, hvor talentløs hun var. Jeg tror ikke, jeg har brugt ordet talentløs. Vi har spekuleret i talentløs, det har vi altså. Men selvfølgelig har været kritiske, og nu ved jeg jo godt, at Mogens, du er socialdemokrat, og fred være med det. Og jeg har faktisk i min klum sidste uge kaldt hende for ugens optur. Så jeg har bemærket, at det var et comeback og så videre, så det kunne man godt. Altså, det er godt gået, det har jeg slet ikke tvivl om. Og jeg vil faktisk sige, at det er jo en udmærket bud på at lave en bred aftale, skattelettelser i København. Så jeg synes faktisk ikke, det er helt ved siden af, hvis jeg skal være ærlig. Så tak for din spark, Mogens. Så hun skal have en, en fidusbam, ligesom Bjarne Corydon fik, for at lave en god, blå, virkelig borgerlig finanslov. Det her er da politisk håndværk, der vil noget. Ja, ja. Det synes jeg, det er. Nu vi er ved det, så er der en anden, der... Og i skamkron. Ja, der er trådt i karakter som, hvad skal man sige, politisk håndværker. Det er jo kulturminister Jakob Engel-Schmidt, som jo nu i går var det, kunne præsentere et medieforlig, der også rækker helt henover. Jeg tror kun, at altså, det LA er ikke med, og de er stort set med næsten alle sammen. Og det er jo ikke noget mirakuløst indhold, der er i det. Det er egentlig ret forventeligt. Det eneste, som jeg synes, lyder helt fuldstændig vanvittigt, der er afsat... Men det er jo så ikke Jakob Engel-Schmidt alene, men alle de andre, der er gået med til det, har afsat 62 millioner til at producere lydindhold til børn. Altså, hvorfor vil det de holde op? Altså, det giver ingen mening. Altså, jeg vil ikke gå ind i det der, fordi... Nej, altså, det synes jeg bare... Jeg tror ikke, der er ret mange børn, der kommer til at lytte til det der, men... Altså, de lukker jo 24-7, det vil sige Radio Loud, det hedder 24-7 nu, og købte Berlingske, så vi siger kun pæne ting om 24-7, fordi vi er der, hvor vi er, så I må tage det, som hvad det er. Jamen, og de får så lov at køre til 1. april næste år, er det jo. Ja. Og det kan man mene mange ting om. Altså, vi plejer heller ikke at diskutere mediepolitik i vores eget medie. Men det, jeg synes, falder mest i øjnene, det er jo det her, den her streamingafgift. Den er jo var i det oprindelige 6%, og nu er det 2%. Jeg er generelt modstander af skatteafgifter. Når nu skal være, så har jeg altså ikke så meget imod, at man sender pengene tilbage til at lave dansk indhold. Altså, jeg går jo meget op i, at vi er så påvirket af Hollywood og USA og Amerika. Det går ud over vores sprog og kultur og alt muligt. Det er sindssygt, som vi er påvirket, på godt og på ondt. Jeg hører til dem, der mener, det er vigtigt, at vi har noget, der er dansk. Men så skal det også være dansk. Altså, så skal det ikke være sådan noget, hvor man vil producere alt muligt dansk, hvor halvdelen af det, der foregår, det er så engelsktalende. Altså, det vil jeg bare sige. Og ikke fordi jeg sådan var helt firkantet med sådan noget, men jeg er på det hold, der mener, at vi skal gøre noget for at sikre dansk sprog og tale kultur. Men det kan vi så gøre ved at tale det selv. Og så kan man så sige, nu er der lavet et kompromis. Den var på 6% nu, før, og nu er den sådan, forhandlet ned til 2%. Er det godt? Ja, det er bedre end før. Jeg er ikke helt vildt glad for den streamingsafgift, men når det nu skal være, så er jeg egentlig okay positiv med det. Godt, det var så også et svar til Jens Akkergren, der har spurgt om det. Hvad du mente om det? Ja. Og jeg tror, vi er nødt til gå videre med det her i anden afdeling, men vi kan da lige summere op på den måde og sige, der er jo så nomineret 2 personer til ugens fidusbarn. Så den ene, det er Københavns overborgmester Sofie Hestorp Andersen, nomineret af Mogens Havnsø i selskab med Jarl Cordua. Og så er der Christian Egander Skov for sit indlæg om affald af noget, vi giver til hinanden i Berlingske. Det er mig, der har stået for den. Og, alt det her, det går vi jo altså videre med i anden afdeling. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Folketinget gav selv statsminister Mette Frederiksen frie hænder til at tøjle coronapandemien uden om det, uden om Folketinget, hvorefter hun ophævede magtens tredeling ved at lukke domstolene. Hun afgjorde, hvornår børn måtte gå i skole og forældre måtte arbejde. Således opmuntret gav hun sig til at lukke et helt erhverv, i det hun dog måtte erkende, at hun havde en hjemmelsudfordring, hvilket er nysprog for at begå en ulovlighed. Disse ord stammer fra en kommentar her i Berlingske i den forgangne uge og er skrevet af tidligere udenrigsminister for de konservative, Per Stig Møller, som nu er med os på en telefon. Velkommen, Per Stig. Ja, tak skal du have. De kritiske ord om landets statsminister, hvad var dit ærende med at skrive disse ord? Du har jo en... Du mener tingene, ligesom så mange andre, du mener tingene går lidt for stærkt i dansk politik, og det må vi gøre noget ved. Ja, det er klart, og det har jeg jo skrevet i flere år. Altså, der kommer også en bog for i andet 150 år for grundloven, som det TV redigerede. Der skrev jeg jo også, at det var nok en fejl, man havde fjernet andekammeret. Fordi man savner altså, at det er en mulighed at sætte en stopklods for Folketinget, eller få Folketinget til at gå ned i tempo, så man kan få se på det igen. Og det er derfor, jeg skrev den artikel her, for der er mange, der forlader Folketinget nu for at blive direktør et eller andet sted. Og det er fordi Folketinget er blevet first career, hvor det tidligere var second career. Så efter first career går de ud igen. Og der kan man nok sige, at det er måske lidt hasarderet, at Folketinget er præget af first career-politikere. Nu skal du tale dansk, Per Stig Møller. Det vil sige første karriere. Anden karriere. Ja, første karriere. Altså ja. Det første job, man tager, det er ja. Folketingsmedlemmer. Og så bliver man lidt træt af det. Selvfølgelig. Jeg har også skiftet mange jobs. Og så går man over ud igen. Altså det er så den ene side af det. Det andet er så alt det her, man taler om, at man får stress, ikke? Og det fortæller man at skyldes tempoet. Så siger jeg så, jamen det er I jo selv skyldige. I afgør jo selv tempoet. Men... Og det har jo så vist sig, det har man jo sagt mange gange, om at regeringer har lovet at respektere de her frister, der er mellem første og anden behandling og anden og tredje behandling, således at offentligheden kan nå at reagere. Men dem suspenderer man jo hele tiden de lange perioder, og så giver man hastebehandlinger. Og det betyder så, at den offentlige debat er simpelthen kortsluttet. Det er jo heller ikke demokratisk værdigt. Så jeg skal være opmærksom på, at Folketinget kan faktisk selv styre det, men gør det ikke. Og når så Folketinget ikke gør det, og det har vi jo sagt i årevis, som sagt også i for mindst 150 år, ikke? Så må man sige, okay, så mekanismen er altså forkert. så må man altså, når det bliver ved med at være det samme problem, og der, man bliver ved med at pege på løsningen, og den aldrig kommer, må man jo gennemføre løsningen. Og det kan så kun være ved at sige, okay, Folketinget kan ikke selv finde ud af det, vi må have det andet kammer tilbage igen, som bliver afskaffet i 53. Ja. Ikke landstinget naturligvis, men et eller andet. Men et eller andet, og så vil sige, hvordan gør man det? Kan man bare det? Og altså, udover at du har plæderet for det her synspunkt i årevis, er der så nogen, mærker du, at der skulle være sådan en opbakning, eller som siger, der har Per Stig har fat i noget, nu må vi gøre det? Nej, det synes jeg alt til ikke. Jeg synes faktisk, at Folketinget har dimensioneret, og derfor var det jo også, jeg skrev det her med, at de afleverede jo alle magten til Mette Frederiksen under coronaen, og det er klart, at magt er til for at bruge, så den brugte hun så også og kom til at bruge den for meget, men har jo ikke måttet betale ham politisk for, at hun brugte den for meget ved at lukke det hele erhverv, altså uden udfordring. En hjemmels udfordring, som betyder, at vi begik en ulovlighed, ikke? Ja. Altså, så må man jo sige, at Folketinget er jo selv skyld i det, men hvis man nu har et andet kammer, og havde det jo ikke kunnet gå så let, så havde det jo kunne sige, ho, altså det kan vi ikke acceptere det her. Jeg kan forestille dig, at den nu tidligere skatteminister Carsten Lauritsen ville give dig ret, og nogle af dem, der er stukket af fra borgen, ikke? Men dem, der er tilbage, er der nogen, der hører på, hvad du siger? Og siger, ja, der er noget. Det er der jo ikke. Det kunne du også se med paragraf 42, for det er jo det, der viser jo også, at Folketinget har dimensioneret, ikke? Mm. For man har jo ikke siden jordloven haft så klokkeklar en paragraf 42 sag som store bededag. Det har man jo rent faktisk ikke haft. Og det tog Folketinget så ikke udløst paragraf 42, også fordi de ikke havde sat sig ind i forudsætningerne for paragraf 42. Det er ikke således, at alle love kan blive smækket ud til paragraf 42. Det er slet ikke i præmisserne for paragraf 42. Det er, at det skal have været noget, der ikke var med i valgkamp, den seneste valgkamp. Det skal være noget, hvor det er et meget snævert flertal, der gennembanker noget, som ikke har været diskuteret tidligere. Og så er det, man sætter hælene ned og siger, ah, det må folket så spørge os om. Og det var det, man gjorde i 63 med jordlovene, men det var så ikke våget igen senere, fordi man er bange for, så kan alle love blive standset. Og det forstår jeg godt, for vi kan ikke have, alle love skal sendes ud til folkeafstemning med alle mulige chikaner over for regeringer. Men der er altså præmisser for, hvornår paragraf 42 kan bruges. Men det tror man heller ikke. Og så siger jeg, så har Folketinget dimensioneret, så må man vende tilbage til det der andet kammer. Man kan jo bare konstatere, ja, der er ikke nogen genklang til det, men det kan jo være, man skulle tænke sig lidt om. Og det andet er, at det var de skandinaviske lande, der fjernede deres andet kammer i omkring 150. Ikke? Ja. Og vi troede jo, at vi var fremme i skolen og vejviser for verdens demokratier. Jamen, der var jo ingen, der ville følge os. Mm. Du har jo ikke set nogen ude i verden afskaffe deres andet kammer. Det kunne jo være, fordi de rundt omkring i verden har fundet ud af, at de er rent faktisk ret praktiske demokratiske. Ikke? Men har du studeret nogle modeller? Altså, nu sidder jeg faktisk lige på nettet her og tænker på, hvad har vi egentlig? Altså, landstinget, det skal vi ikke have. Men der var jo 1939 grundlovsforslaget med et rigsting, hvor man også havde et andet kammer. Jeg ved ikke, det var lidt, det faldt jo ved folkeafstemning, fordi folk ikke havde mødt op, men var faktisk vedtaget. Altså, har du gjort dig nogle tanker om, hvad sådan et andet kammer skulle bestå af? Ja, altså jeg synes for det første, når man alligevel skal til at overveje revision omkring rigsfællesskabsparagrafferne, så kunne man også lige også sige, lad os se lige på det her igen. Men der er jo flere forskellige modeller. Der er for eksempel den model, der, altså, som jeg har tænkt på, men det kan jo være fuldstændig, det kan være noget helt andet, ikke? Men man kunne for eksempel forestille sig, at to år efter seneste folketingsvalg afholdes der afstemning til andet kammer. Det betyder så, at stemningspolitikken i hvert fald bliver tempereret. Altså du bliver valgt på en stemning, som så viser sig være blæst væk. Du kan se i Danmark her, man bliver valgt på, at der er kriser, økonomisk krise og alt muligt andet. Der laves en samlingsregering for at bekæmpe den økonomiske krise. Så er den der bare ikke. Altså, der kan det jo godt være, at hvis man havde en afstemning to år efter, at man så kom det her stemningsdemokrati, som vi også er præget af, som alle vestlige demokratier er præget af, at så kommer man jo det, får man dæmpet det noget ned, hvis man siger, okay, der stemmes til andet kammer to år efter folketingsvalget, seneste folketingsvalg. Man kunne også forestille sig, det er sådan en meget, meget banal metode, altså det er sådan den amerikanske senatsmetode, hvor man siger, jamen, vi har 98 kommuner, og hver kommune sender en til, eller to, ind til et andet kammer. Fordi i forvejen er de jo en slags andet kammer, fordi man skal have KL, men de har bare ikke nogen magt. Men de har jo skoen på, og det vil sige, så har du kombinationen med som den amerikanske, med et repræsentanternes hus, Folketinget, Senatet, som er kommune sammensat, altså ud fra hver kommune har en eller to mandater. Det lyder dyrt, gør det ikke? Altså, dyrt, du skal have folk, de skal have løn, og de skal have sekretærer, og de skal have et sted at sidde på Slotsholmen. Jamen, og det er jo fuldstændig rigtigt. De er jo dyre. Det Europaparlamentet koster også penge. Men det kan da godt være, det er dyre simpelthen. Jo, jo, hold op, men vi kan bare lægge andekammer i Viborg, så skal det nok få opbakning. Får vi bedre lovgivning? Altså, vil det ikke være nemmere, hvis man bare siger, jamen, de der frister, de skal simpelthen bare opretholde? Altså, vi sidder i en situation, hvor en forsvarsminister går hen til forsvarsordførende. Nu skal vi altså købe nogle havbitser fra Israel, og I har ganske få timer, og jeg tror, det var din partifælle, hvad hedder han, den konservative forsvarsfører Rasmus Jarlov, der var i Estland, og han havde ganske få timer, hvor han kørte i en bil eller en bus, og så måtte han sidde og tage stilling til de ting der, og så viste sig så, at hele beslutningsgrundlaget var helt i skoven og sådan noget. Altså, altså, kunne man ikke bare sådan, prøve nu at tage det roligt og slappe af og vise lidt respekt for Folketinget, altså regeringen? Ja, det synes jeg også. Det ville da være det bedste. Jeg har jo også sidst skrevet, så tyv dog en kende. Hvis man så sagde det til sig selv, tyv en kende, så kunne det jo også hjælpe på det her hastværksarbejde, der bliver hastværk bliver til hovedsager, ikke? Og bliver til så hjemmelsudfordringer. Altså, det går jo ikke. Men man kan jo bare konstatere, at du siger, at det er fuldstændig rigtigt, Jarl. Og det har regeringer, og der også er konferencer mellem Folketing og regeringen, jeg har også deltaget i en, der foregik ned i arken i vores regeringstid. Og alle lovede alt, du sidder og siger. Alle lovede det. Ja, vi holdt mellem 14 dage. Men når musikken spiller, så er der ikke rigtig tid til det. Så er der ikke tid til det og til indsyn til det. Og derfor må man have et system ind, som gør, at man er simpelthen bare tvunget til det. Godt. Per Stig Møller, jeg synes, at jeg vil sige dig mange tak for at have fremført synspunktet her, og så kan vi jo love både Kåre og mig, at vi er over på folkemødet. Så prøver vi at lancere det over, når vi går rundt i blandt masserne derovre, fordi det ville jo faktisk være et meget oplagt sted at tage det op. Men jeg tror faktisk, at hvis jeg skal være helt ærlig, det kommer til at gå den anden vej i stedet for. Jeg tror, at den kommende lovgivning og sådan noget, den bliver overlagt. Den skal udføres af artificial intelligence, fordi så kan man lave et lovforslag og få det fuldstændig penslet ud, og det tager cirka 20 sekunder. Om der så er nogle uhensigtsmæssige ting i det, det, ja, det lever vi sådan op. Ole Christensen, men Per Stig, tak fordi du brugte tid på os. Ja, det var hyggeligt. Godt. Det godt. Helt på bordet. Helt over på Bornholm. Det gør vi. Det skal vi gøre. Godt. Ole Christensen skriver til mig, enig med Per Stig, alternativ til andekammer med folkeafstemning er noget populistisk hø og en gave til demonstrationspolitikere og demagoger. Så jeg synes jo også, det der PSD, han peger på, det er jo meget rigtigt i det. I den her uge, der var der en ekstern lektor og erhvervsforsker, Søren Schulz Hansen, der skrev i Berlingske Tidende, og det var i lyset af, at nu er Mathias Tesfaye og SF og andre, de er helt oppe at køre på, at hele vores ungdom og alle mulige mistrivsler, det er ganske forfærdeligt på grund af skærmtid. Ja. Og denne her mand, han har jo altså så forsket i det her fænomen, ikke? Og så skriver han bare, for lige at illustrere, at for unge mennesker, som er vokset op med alt det der, så er det ikke nødvendigvis noget, der ødelægger deres liv, at de bruger skærmen, fordi hvad er skærmtid? Og han skriver, for Helene og Morten er mobilen den sidste måde, de er sammen på om aftenen, og den første måde, de taler med hinanden på om morgenen, lige når de vågner. Det er ikke skærmtid, men først og fremmest kvalitetstid. Og det er jo rent om, men nu bare fordi det foregår på en skærm, så er man ude i at begynde at lave forbud mod alt muligt, der foregår på en skærm. Det svarer til, at man dengang telefonen blev optaget, så siger, I må sørge med ikke ringe til hinanden om morgenen, eller om aftenen og sige godnat. Og det kan jo godt være, at man skulle tage lige og tænke sig lidt om, inden man begynder med alle de der forbud, som er så vidtrækkende og så omfattende, som er affødt og inspireret af en folkestemning. Jamen, hvor er de forbud? Altså, der er jo ikke nogen. Altså, SF har et kæmpe forslag nu, ikke? Altså, jeg tror, det er svært at være nærværende hvis, med at have en samtale med andre mennesker, hvis man kigger ved sin skærm. Nej, det er jo det, jeg siger. Ja, ham, det er ham. Og det er svært at være i skole. Det vi jo taler om, SS' forslag handler om skolen, gør det? Jo, men man skal bare ikke begynde at snakke. Altså, man skal skelne om, hvad det er, hvad der foregår på skærmen, i stedet for bare at sige, at fordi det foregår på en skærm, så er det noget skidt. Det er det, der, og det kan man ikke, altså på den måde kan man ikke sige ja eller nej. Det svarer lidt til at forbyde telefonen. Jeg er på det hold, der mener, at... Men noget skal der da gøre, ikke lave sådan nogle rigide forbud. Jamen, jeg synes jo, det nok bør være noget, som man på den enkelte skole træffer beslutning om. Yep. Altså, og jeg synes politikerne, og de vil jo gerne udtrykke holdning og omsorg og bekymring og sådan noget, og det er fint. Men altså, hvis det er sådan, at politikerne seriøst mener, at de ikke skal lave alle mulige regler og slippe kommuner fri og alt muligt andet, så kan det ikke nytte noget, de kommer rendende med regler om, hvad der skal ske med skærme i folkeskolen og sådan noget. Så kan de sige, vi synes det her, men og vi lytter til den kritik, der er, men vi synes faktisk, det er den enkelte skoleinspektør, der skal træffe den beslutning eller skolebestyrelse. Det tror jeg er den rigtige måde at gøre det på. Så er vi jo nok mere enige, end vi lige umiddelbart kom til. Men altså, nu er der jo en konkurrence om at udtrykke holdninger og meninger. Og forbudsvåbnet, det var jo sådan noget, man oprindeligt har det jo været. Borgerlige, nationalkonservative, der elskede forbud. Oprindeligt, så var der en masse liberale, så nej, vi skal ikke have nogen forbud. Og så var det, lige pludselig socialister, der gerne vil have forbud om alt muligt, specielt i økonomien. Og nu er det ligesom nærmest alle, der elsker forbud. En gang var Venstre og sådan nogen, der kaldte sig liberale. De elsker også forbud. Selv Liberal Alliance er også glade for forbud. Ikke alle steder. Nej. De måske de mindst forbudskritiske. Og radikale var også engang liberale. De elsker også forbud. Alle politikere elsker forbud. Og jeg selv er også sådan en, der engang imellem også synes, at forbud er nok det eneste rigtige. Altså, så ja, vi er meget glade for forbud i det her land. Det er vi. Men nu er vi nået så langt her, at vi tager en lille pause. Jeg vil bare sige til jer, der heldigvis lytter med og skriver aktivt på vores hjemmeside, Cordua og Steno, at vi er ikke i mål med bamsen endnu, så I må endelig komme både med tilkendegivelser, om I synes, at det skal være Sofie Hestorp eller Christian Egander Skov, som foreløbig er nomineret, eller I har et helt oplagt bud, der kan komme ind senere. Men altså, nu tager vi en lille pause, og når vi er tilbage, så skal vi diskutere folkekirkens tilstand, fordi medlemstallet, det daler, og det skal vi diskutere med to kirkeordfører, Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne og Kim Aas fra Socialdemokratiet. Så skal vi tale med Katrine Feilberg Schauenborg fra Dansk Erhverv om, hvordan vi kommer uligheden i sundhed til livs. Og så slutter vi på slagmarken i Ukraine, det vil sige, det gør vi ikke. Vi taler om det med lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathisen, som kommer på besøg. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.